Chyba nikt z nas na to nie godzi. Myślę, że możemy to troszkę oswajać. Jak patrzyłem na te dzieciaczki, jak były uśmiechnięte, jak się bawiły, jak dla nich to miało znaczenie i taka radość, to nieważne, że my czasami mogliśmy wyglądać zabawnie, czy śmiesznie, czy infantylnie w tych naszych strojach, bo to robiliśmy przecież dlatego, żeby właśnie te dzieci przez te 2 godziny zapomniały, że są chore, jeżeli w ogóle można to zapomnieć. I to jest niesamowite, z jaką one to przyjmują pokorą. Przede wszystkim to ja sobie tak pomyślałem, że w takich sytuacjach, jak my się tutaj przed chwilą znaleźliśmy, to człowiek sobie uświadamia, że jak życzy komuś na święta zdrowia albo na nowy rok zdrowia, to często tak wymawia te słowa, tak, o, no to taki banał. A tu się okazuje, że to nie jest banał. I tutaj te życzenia zdrowia brzmią naprawdę poważnie. Ty masz lat 19, są to też dzieci, które mają kilka lat. Kiedy tutaj przyszedłem pierwszy raz i zobaczyłem, jak to wygląda, to zrozumiałem, że no, na szczęście się pracuje jakby całe życie, a w sekundę może się wszystko rozprysnąć. Ale po prostu te dzieci dodają mi siły, można nawet tak powiedzieć, bo przechodzą może jeszcze większe nawet cierpienie niż ja tutaj, większy wysiłek, a biegają uśmiechnięte cały dzień, także to jest dla mnie też takie budujące, kiedy tutaj jestem. Fundację Nasze Dzieci i jej małych podopiecznych z chorobami onkologicznymi nadal można wspierać. Wystarczy wysłać SMS o treści pomoc pod numer 72 265. Koszt to 2 zł i VAT. SMS będzie aktywny do końca stycznia, a operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. A w Centrum Zdrowia Dziecka była dziś z mikrofonem Izabela Woźniak, także nasi redakcyjni koledzy Artur Andrus, Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Tu Trójka, audycja późno-popołudniowa za 3,5 minuty 18 i to ostatnia godzina. Bo dziś inny poniedziałek i nieco inna audycja popołudniowa. A po 18:00 Michał Nogaś i Wojciech Mann. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Zaostrza się spór na linii Ministerstwo Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie. Bartosz Arłukowicz poddaje w wątpliwość rzetelność lekarzy negocjatorów. Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty usłyszał Gruzin zatrzymany w sprawie bójki w Bukowinie Tatrzańskiej. Na Morzu Jawajskim wciąż wysokie fale uniemożliwiają poszukiwania. Do tej pory odnaleziono ciała 37 ze 162 osób, które były na pokładzie malzyjskiego samolotu. Minister zdrowia ostro o protestujących lekarzach z Porozumienia Zielonogórskiego. Według Bartosza Rukowicza cały 5-osobowy zespół negocjacyjny, który od maja brał udział w rozmowach z resortem, zasiada we władzach prywatnej spółki. Powstaje dzisiaj pytanie, dla kogo negocjował? Czy negocjował dla lekarzy rodzinnych, dla pacjentów, przed którymi dzisiaj zamknięto drzwi? Czy być może negocjował dla spółki Medical Concept, spółka z o.o.? Liderzy organizacji są powiązani ze sobą biznesowo, dodaje minister, i na potwierdzenie tych słów cytuję podpisany przez nich list intencyjny. Powołana w listopadzie 2013 roku Medical Concept spółka z o.o. ma za zadanie w głównej mierze powiązanie biznesowe chętnych członków zrzeszonych w związkach regionalnych. Docelowo ma ona stanowić bazę do budowy polskiej korporacji medycznej, która ma szansę stać się trzecią największą siecią medyczną w kraju i, uwaga, wzmocnić dodatkowo Federację Porozumienia Zielonogórskiego. Porozumienie odpowiada, że spółka Medical Concepts istnieje nie od dziś i w dodatku nie przynosi zysków. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w tej chwili problem zamkniętych przychodni dotyczy 5 województw. Tam liczba podpisanych umów z lekarzami jest mniejsza niż 70%. Jak ten problem próbuje rozwiązać radomski samorząd? O tym Anna Orzeł. Są zamknięte na głucho, nie przyjmują chorych, telefonów i poczty. Anna Białkowska, wiceprezydent Radomia, ma jednak nadzieję, że list z urzędu trafi we właściwym czasie i we właściwe ręce. Wysłane im zostały pisma, które informują, że jeśli nie podejmą usług na rzecz pacjenta, będą mieć niestety podnoszone stawki do maksymalnej, która obowiązuje w mieście za wynajm, albo będą mieli wypowiadane umowy. To w zależności od tego, jak umowa była skonstruowana. Nie ma terminu określonego, w jakim mogą się skontaktować. Ja myślę, że to zrobią najszybciej, jak tylko można. Ponad połowa z 29 radomskich przychodni nie podpisała umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z Radomia Anna Orzeł. Są dwa zarzuty dla Gruzina zatrzymanego w sprawie bójki w Bukowinie Tatrzańskiej. Ma odpowiadać za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W czasie sylwestrowej zabawy przed jednym z lokali 26-latek miał zaatakować nożem dwóch młodych mężczyzn z Podkarpacia. Jeden z nich zmarł w wyniku zadanych ran, drugi został ciężko ranny. W zakopiańskiej prokuraturze zakończyło się kilkugodzinne przesłuchanie podejrzanego obcokrajowca. W jego przeprowadzeniu pomagał biegły tłumacz. O szczegółach Paweł Pawlica. Zakopiańscy śledczy dla dobra sprawy nie chcą zdradzać, czy Gruzin przyznał się do postawionych zarzutów. Prokurator chce, aby podejrzany trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Obcokrajowcowi grozi nawet dożywocie. Gruzin w Sylwestra bawił się w jednym z lokali w Bukowinie Tatrzańskiej. Pomiędzy nim i dwoma mieszkańcami województwa podkarpackiego doszło do sprzeczki. Jak udało mi się ustalić, według części świadków zdarzenia, to obcokrajowiec był agresywnie zaczepiany przez Polaków. W pewnym momencie mężczyźni wyszli na zewnątrz, wyjaśnia podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Tam doszło do zadania ciosów. 23-letni mieszkaniec Podkarpacia zmarł, natomiast drugi kolega jego z ranami ciężkimi został przewieziony do szpitala. Policjanci namierzyli Gruzina zaraz po zdarzeniu. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Warszawie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Indonezyjska łódź patrolowa odnalazła obiekt, który może być ogonem Airbusa linii Air Asia. To właśnie w tej części maszyny znajdują się tak zwane czarne skrzynki. Do tej pory odnaleziono ciała 37 osób ze 162, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Indonezji do Singapuru, zniknęła z radarów godzinę przed lądowaniem. Wcześniej indonezyjskie władze informowały o zlokalizowaniu 5 dużych obiektów, które zdaniem specjalistów mogą być szczątkami Airbusa linii AirAsia. Obiekty te znajdują się na głębokości 30 metrów, co znacznie ułatwi ich wydobycie. Dotarcie do nich na razie nie było jednak możliwe ze względu na złą pogodę. Ministerstwo Transportu Indonezji poinformowało zaś o odsunięciu od obowiązków urzędników odpowiedzialnych za nadzór transportu lotniczego. Nie podano przyczyn tego kroku. Wcześniej jednak pojawiły się doniesienia, że linie lotnicze AirAsia w chwili katastrofy nie miały pozwolenia na obsługę połączenia lotniczego Surabaya-Singapur. W poniedziałek mija 9 dzień od katastrofy Airbusa należącego do malezyjskiego prywatnego przewoźnika. W poszukiwaniach, które obecnie koncentrują się na odnalezieniu czarnych skrzynek maszyny, bierze udział ponad 100 statków, samolotów i śmigłowców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Najbliższe dwa dni w miarę pogodne, ale pod koniec tygodnia mają powrócić opady i to niestety w tej wersji marznącej, czyli gołoleć. Temperatura dziś w nocy na Podlasiu spadnie do minus 10 stopni, w centrum minus 6, na południowym zachodzie najcieplej, tam w okolicach zera. W nocy na południu i na wschodzie możliwe przelotne opady śniegu. Jutro raczej bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w Augustowie minus 7, w Rzeszowie minus 5, w Warszawie i w Olsztynie minus 4, w Krakowie minus 3, w Bydgoszczy minus 2, w Poznaniu minus 1, w Gdańsku i Wrocławiu 0 i w Szczecinie plus 1 i w Bieszczadach dużo śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to wszystko w audycji krótszej, popołudniowej, poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I jeszcze ważna informacja popołudniowa szachowa. Nasz ruch to pionek na E4. Tutaj następuje krótka wymiana ciosów i ich pionek ginie niestety w takich okolicznościach. Jesteście okrutni. No, ale zwiastowali nam, że do trzech króli to nie dociągnie, a tymczasem jutro trzech króli, a u nas środek walki. Trzymam kciuki za lepszych. Elżbieta Malinowska zostaje i Michał Nogaś. Witam Państwa, dobry wieczór. Pewnie jesteś ciekaw, co się wydarzy. Nie wiem, co się wydarzy, ale wiem, że część z Państwa tych o słabszych pokrywach mięśni brzusznych powinna się związać sznurkiem, bo łatwo nie będzie. Brzuch będzie bolał. Dobrze, to powiem Państwu i Tobie też wyjaśnię, że przed nami popołudnie z książką przez godzinę. Tak to nazwijmy. Do tego z książką wyjątkową. Ona nosi tytuł Fotografomania. Widziałeś już? Widziałem. Ukazała się przed miesiącem z naszym znakiem jakości. Przed miesiącem też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się spotkanie z autorem tejże książki, doskonale Państwu znanym Wojciechem Manem. Niczego nie zdradzaj, proszę. Do 19 przedstawimy na antenie fragmenty tego spotkania, ale już w tej chwili ważny komunikat, ważna informacja. Znacznie lepiej będzie się nas słuchać, mając w ręku książkę lub patrząc na wybrane przez nas zdjęcia z tej książki. Zdjęcia, o których będziemy rozmawiać, a które to zdjęcia można zobaczyć w tej chwili już na stronie polskieradio.pl/trójka. Wykonaliśmy taki album i w nim będą zdjęcia, dokładnie 32, bo opowiedzieć, porozmawiać w radiu o zdjęciach, no przyznasz, to niełatwa rzecz. To prawda, czy ty widziałeś kiedyś pana Wojciecha Mana w stylizacji? Wszystko zepsujesz. 111? Wszystko zepsujesz, tak, będzie o tym opowiadał, zapewniam. O tym? Tak, Hiszpania. Podejmujemy wyzwanie opowieści o zdjęciach w radiu, zaczynając od piosenki w wykonaniu dwóch uczestników. To nie on. Nie, to nie on. I to ten byk to też nie on. W wykonaniu piosenki, dwóch panów, już mnie rozkojarzyłeś tą opowieścią o zdjęciach. W wykonaniu dwóch panów teraz zaśpiewa. Tak, którzy otworzyli spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Warszawie, stolicy mego kraju, z pociągów codziennie wysiadają z wiarą, że już u celu prawie, że tu o sławie sen się ziści, wrażliwi i czyści artyści. I stają u jej bram, wołają, no pomóż nam, wszak pokonaliśmy tak długą drogę, a ona na to im, chłopaki, no chciałabym, ale nie mogę, no naprawdę nie mogę. Niektórzy wracają w swoje strony po cichu, z ogonem podkulonym, bo jak tu przyznać się znajomym, że cały ten z wyjazdem pomysł był planem, no cokolwiek chybionym. A ci drudzy, co twardsze mają serce, po czterech w najtańszej kawalerce za dnia łykają zupkę z marzeń, jak to wydają pierwsze garze, chwilowo zaś tyrają gdzieś na barze. I w oczy ich szczypie dym, i w brzuchu burczy im, i przysypiają czasem przy zmywaku. Zastanawiają się, czy nie wybrali źle, o, czy może lepszy byłby Kraków. No nie wiem, ale wiesz, chyba Kraków. Bo Kraków, kolego, to jest kulturalna stolica Polaków, także Kraków. Czas leci, choć z kumpli nikt jak leci nie spyta, bo każdy widzi przecież, że człowiek chudy jak ta klinga, bo choć się pęta po castingach, to efekt, no, no sami państwo wiecie. Już myślałeś, czy nie dać sobie siana, a wtem nagle przemiana niesłychana, pan jakiś cię pod rękę bierze, bo pragnie pomóc twej karierze i wie, że lepiej ci będzie w gejs będzie. Pan ma znajomych w bród i klucz do sławy wrót i gotów dać ci go za szczęścia chwilę. Myślisz o cnocie swej, ale ci nie żal jej, bo ostatecznie no, no masz ich tyle. Pan ma znajomych w bród i klucz do sławy wrót i gotów dać ci go za szczęścia chwilę. Myślisz o cnocie swej, ale ci nie żal jej, bo ostatecznie masz ich tyle, że starczy dla ciebie, dla tego pana i dla wszystkich. Ostatecznie masz ich tyle. Duet Bukartyk Kawałko, doskonale państwu znany z naszych piątkowych audycji, rozpoczął spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poświęcone książce Wojciecha Mana Fotografomania. Zresztą od razu też dodam, że ci panowie mieli w czasie tego spotkania pisać niejako na kolanie piosenki do niektórych z pokazywanych przez nas zdjęć. I te piosenki dziś usłyszymy. W Fotografomanii autor prezentuje zdjęcia ze swojego domowego archiwum, ale przy okazji daje popis literacki. W audycji będzie inaczej. Zdjęcia, które można zobaczyć w sieci, jak już mówiłem, na naszej stronie albo w książce, jeśli państwo takową posiadają, opatrzymy rozmową i odautorskim komentarzem. Tak było też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszyscy gotowi, a zatem otwieramy nasz album. Zdjęcie numer 1. Mały chłopiec i kawałek drzewa. I zdjęcia numer 2 i 3. Młody jeździec. Ale wcześniej cytat. Już jako bardzo młody mężczyzna widywałem się w snach za kierownicą czerwonego, a kolor nie podlegał dyskusji, sportowego samochodu, który ku zachwytowi wielu młodych, bardzo atrakcyjnych dam, którym to przemierzałem ozłocone słońcem warszawskie ulice. To pan tak pisze. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. I teraz tak. Mam do pana pierwsze pytanie. Kiedy pan wpadł na pomysł, by ujeżdżać pień? Jeśli chodzi o ścisłość, to dopóki się nie znalazłem na nim, to nie wiedziałem, że można go ujeżdżać, a zostałem tam posadzony przez moją mamę, która mówiła, jedź synku, jedź. Mama jest z tyłu na tym zdjęciu. Jak z tyłu, to ja nie widziałem. Widziałem to, co było przede mną. No właśnie to, do czego nie dojechałem, bo on nie ruszył, ten pień. A na kolejnym zdjęciu widzimy pańską mamę i chciałem zapytać o rolę mamy w pańskim stawaniu się mężczyzną. Chodziło mi o to zbliżanie się do motoryzacji. Aha, już się przestraszyłem, że pan o co innego będzie pytał. Pan zapewne wie, że moje marzenia posiadania jakiegokolwiek wehikułu w tamtych latach, a były to lata dość poważnej biedy w kraju, jeśli chodzi o podaż różnych zabawek dla dzieci. W tamtych latach to było objawienie dla mnie. To, co Państwo widzą na dole, owinięte jeszcze w papier, bo to jest uchwycona na sekundę przed rozpakowaniem ta ważna dla mnie chwila, to jest mój pierwszy ruchomy pojazd, który otrzymałem w prezencie od mamy, no, jeśli mam nie zdradzać. Pańskie pierwsze dwie płozy, tak? Nie miał pan wcześniej niczego? Nie, pierwsze, tak. To nie były żadne narty wodne, które pan uwielbia? Nie, nie. Ani też to nie był quad, którym pan jeździ po lesie, kiedy pan może, ale nie po Półwyspie Helskim? To jeszcze nie był quad. A, był to kogut na biegunach. No właśnie. I to mnie do dzisiaj zdumiewa, bo zawsze wydawałoby się, że pierwszy był konik na biegunach, a z jakiegoś dziwnego powodu rzemieślnik polski wykonał koguta. Może jakieś osobiste powodowały nim, ale może nacisk rodziny jego. Nie, w każdym razie dostałem koguta drewnianego na biegunach, w którym się bujałem. Pisze pan o tym, że jazda była bardzo dynamiczna. Pan nie widział, jak ja się potrafię dynamicznie bujać, proszę pana. Proszę pana, niemal dochodziło do salta. Ile kogut przeżył lat? Wie pan, ja aż takich precyzyjnych wspomnień nie mam, ale wydaje mi się, że on służył mi tak z 2 lata mniej więcej. Potem chyba mu coś odpadło, tak. Jakoś pan na niego wołał? Nie. Nie, nie, proszę pana, ja z kogutami to wie pan. Raczej cicho, ciemny kogut. Oficjalnie, tak. Wojciech Mann na kogucie drewnianym, zdjęcie numer 3 w naszym albumie. To jest dobry moment, by zadać kolejne pytanie, zanim przedstawimy następne zdjęcie z fotografomanii. Czy pan miał kiedykolwiek, jakiekolwiek kontakty z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, rzecz jasna jako podejrzany? Wie pan, miałem bardzo smutną przygodę, ponieważ troszkę później, ale już po kogucie, ale jeszcze przed podstawówką, miałem spotkanie z kaczką. To pierwszy raz w życiu, chyba się publicznie tego przyznaję, chciałem zobaczyć, czy kaczka ma oddycha przez tą szyję, którą ma. I ją trochę za długo przytrzymałem. Ona, na szczęście, potem jak już ją podnieśli, to odżyła, ale dostałem niezłe baty, bo byłem... A to pan ją też rzucał? Nie, ja nie zdążyłem nic zrobić, bo jej spadła główka i... Znaczy, byłem o krok od zamordowania tej kaczki, uduszenia jej konkretnie. Nie przypuszczałem, że ona to powietrze przepuszcza przez szyję. Takie to wyznanie Wojciecha Manna po latach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przewracamy strony w książce Fotografomania lub przewijamy te zdjęcia na naszej stronie w albumie, który stworzyliśmy dla Państwa. Przypomnę, na polskieradio.pl / trójka. Oto kolejne 2 zdjęcia, numer 4 i 5. Kiedy pan doszedł do wniosku, że droga do zostania mistrzem stołecznej Formuły 1 albo pierwszej, jak pan pisze w książce, musi prowadzić przez odpowiedzialną rolę bycia kowbojem? No wie pan, to była naturalna kolej rzeczy. No. Kogut, mimo tych umiejętności rozbujania go, jednak nie był żywym stworzeniem, nie oszukujmy się, on był z drewna. Ale kaczka była żywa. Proszę pana, ale na kaczce nie zdążyłem nawet usiąść, bo ona, jak powiedziałem, natomiast to jest absolutnie nie z drewna zwierzątko, na którym siedzę, właściwie taką mógłbym dżigitkę uprawiać na nim, wie pan, takie skoki z konia na konia, ale to był kucyk niezwykle flegmatyczny. Stał. No właściwie tak. Co eliminowało niebezpieczeństwo, że mnie zrzuci, bo stał bez ruchu, ale żył. Pan często zmieniał wierzchowce, panie Wojtku, nie wiem, czy pan pamięta. Wie pan, no, miało się te możliwości. Oczywiście, że tak. No proszę. To jest zgoła inny zupełnie rodzaj, inny koń. Ale jeśli chodzi o temperament, to podobny do tego poprzedniego. Nie wiem, czy pan widział taki film, oryginalny tytuł był The Horse Whisperer. Zaklinacz koni. To pan. Tak czułem. Dodajmy, że ten inny koń to jest osioł, na którym siedzi Wojciech Mann na zdjęciu. Zaklinacz koni, jak się okaże, także za chwilę innych wierzchowców. Zdjęcia 6, 7 i 8 w naszym albumie w tej chwili na naszej stronie. Mówiąc w skrócie, wielbłąd, koń z siostrą i jeleń. Ale po kolei. Przyznam się państwu, że gdy przeglądałem zdjęcia z archiwum Wojciecha Manna, będące zapisem drogi ku sławie, zacząłem się zastanawiać, czy jednak mały Wojtuś nie myślał kiedyś o tym, by zostać kaskaderem. Bo zdjęcie numer 6 w naszym albumie to niezwykle mały pan Mann na wspomnianym już wielbłądzie. Proszę pana, ja właśnie byłem naturalnym kaskaderem. Pamiętam taką sytuację na łopatkowcu Romuald Traugut. Nie wiem, czy pan wie, co to jest łopatkowiec. Statek to może być. To jest tak, biała flota nad Wisłą. Był taki port mały. I na tym łopatkowcu wybrałem się na wycieczkę po Wiśle. Nie zauważyłem schodków metalowych. I proszę sobie wyobrazić, że z taką gibkością spadłem z dosyć dużej wysokości na nogi, że nikt prawie nie zauważył tego, że to było niezamierzone, wyjąwszy taki moment, że na mniej więcej 6 minut odebrało mi możliwość oddychania. Stałem w tej dolnej części schodku, tak wisząc na tej poręczy metalowej, i nic nie widziałem. Miałem... To jak ta kaczka, no tak. Więc ja różne takie rzeczy robiłem. Poza tym nie ma tego na zdjęciach na szczęście, bo byłoby zbryzgane krwią. Na przykład włożyłem palec do młotkarni. A po co? Chciałem zobaczyć, czy to na pewno się to małe kręci. I się okazało, że się kręciło. I, proszę pana, ale jeszcze był jeleń, na którego wskoczyłem. A no spokojnie. Aha, to będzie, tak? Przez długi czas pan ujeżdżał samotnie te zwierzęta, ale potem u pańskiego boku pojawiła się młoda niewiasta. Tak, wiem o kim pan mówi. Moja siostra, no, którą uczyłem tego, co już sam potrafiłem. Nie wszystko udało mi się jej przekazać, ale rzeczywiście szła w moje ślady, nawet powiedziałem, że uciążliwie starała się robić to, co ja. O co chodziło z tym jeleniem? Wygląda na to, że on już nie żył, kiedy pan na nim siedział. Pan bardzo złośliwie się odnosi do tego. Tak jakby on przestał żyć w wyniku tego, że ja na niego siadłem, to pan chce powiedzieć? Nie, mówię tylko, że ułatwił zadanie. Nie, proszę pana, on absolutnie był żywy. Jest tu uchwycony w chwili, kiedy mój wuj Janek trzyma go, żeby się nie wyrwał, a w tym czasie my z siostrą skoczyliśmy na grzbiet. Ze strachu tak stanął. Dęba. Tak. Dobrze, a jakie relacje panowały w rodzeństwie Manów? Bo pan pisze w książce tak. Szybko pojąłem, że moja młodsza siostra to potężny przeciwnik i wybrałem drogę zrównoważonej koegzystencji. No tak, a panu chodzi o te dalsze tam fragmenty z książki, kiedy starałem się zorientować, gdzie można bić małą dziewczynkę? Pytam o to, jakie były relacje. Bardzo dobre, z tym, że dochodziło do różnego rodzaju konfliktów w wyniku sprzecznych interesów. Proszę pana, na bardzo różnych polach. I wtedy wywiązywała się walka wręcz, w której ja w zasadzie przegrywałem, bo jak to opisałem dość oględnie w książce, otrzymałem taką informację od rodziców i znajomych, że dziewczynki nie można bić wszędzie, a dziewczynce mnie można było bić wszędzie. I byle czym, więc miała przewagę, mimo że młodsza była. Czym pana biła? Wszystkim. Takie bardziej dramatyczne momenty, jak mnie uderzyła krzesłem, pamiętam. Też, no wiaderkiem to zawsze było. I wie pan, biła, jakby to potocznie powiedzieć, gdzie popadnie. A ja bijąc wybierałem miejsca bezpieczne. Czyli? Czyli krótko mówiąc, tylko w plecy mogłem ją walić. Serdecznie pozdrawiamy siostrę pana Wojciecha. I oto nadchodzi moment wraz ze zdjęciem numer 9 w naszym albumie, wyjętym z Fotografomanii. Moment, w którym możemy upublicznić, bez względu na konsekwencje, choć jak słyszeliśmy, pan Wojciech potrafi oddać w plecy, pokazać pierwsze zdjęcie samodzielnie wykonane przez małego jeszcze Wojtusia. I cytat. Oto nieprzytomnie elegancka, choć sina, Skoda Octavia. To był wasz pierwszy rodzinny samochód. Tak, tak. Nie wiem, czy to było pierwsze zdjęcie mojego autorstwa, ale rzeczywiście ja zrobiłem je urzeczony zarówno samym faktem, że mamy samochód prywatny, a nie jakiś tam służbowy, że mój ojciec nauczył się go prowadzić, choć dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że jego umiejętności były dość szczególne. Pan wcześniej coś mówił o kaskaderstwie. Być może to ja po ojcu miałem te inklinacje kaskaderskie, bo pamiętam, że jak wjechał, znaczy wszyscy wjechaliśmy, ale ojciec prowadził do rowu, to ci panowie, którzy nas wyciągali, mojej mamie powiedzieli: pani powinna się nie rozstawać z różańcem, kiedy pani jeździ z tym kierowcą. Przez pewien czas mój tatuś jeździł bardzo bezpiecznie, nie wiedząc o tym, ponieważ nie miał takiej korelacji dwóch faktów, że zaciągnięty hamulec ręczny spowalnia pojazd. I dziwił się tylko, dlaczego taki zapach w szoferce jest. Ale potem po jakichś dwóch miesiącach udało nam się odpuścić ten ręczny, już wtedy pędził. A pan się wymykał z domu i jeździł nielegalnie samochodem, czy nie? Oczywiście, proszę pana, kiedy było przeżycie. Kiedy ja, mały schrab, podkładając jakąś poduchę pod pupę, przybliżałem ten fotel, na ile się dało, żeby sięgnąć pedałów, i robiłem jakieś kółeczko takie pod lasem na polanie. To był, wie pan, owoc zakazany, to jest małe miki w porównaniu z tym. Zwierzątka przeżyły tam leśne, małe, które były dookoła? Słyszałem jakieś piski, ale nie będę się zatrzymywał. Wojciech Mann. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dodam, że tata pana Manna, Kazimierz Mann, jest w naszym albumie na zdjęciu numer 10 z psami, a trzy kolejne fotografie to jego grafiki. Proszę się z tym zapoznać. To wybitny artysta, być może za mało znany, Kazimierz Mann. A zdjęcie numer 13, ostatnie w tej części spotkania. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy dwóch płozach, choć to już nie będzie bujany kogut. Zdjęcie numer 13... Nie, nawet już 14 w tej chwili, przepraszam, 14. To dorastający Wojciech Mann jako narciarz. Tak, to możliwe. I w zasadzie ten fakt nikogo nie dziwi, bo powszechnie wiadomo, że pan kocha sport. No ja, wie pan, ja i sport to jedno. Marzyło się panu zawodostwo, prawda? Tak, tak. Pan bardziej a la Kowalczyk czy a la Małysz? Proszę pana, to jest dowód na niezwykłą moją sprawność fizyczną, ponieważ... To było zdjęcie w ruchu, przepraszam, bo... Ale oczywiście, zdjęcie w pędzie. Odrzuciłem kijki, bo mi przeszkadzały, proszę pana. I wszelkie ewolucje, Christianie, zakręty, zjazdy pługiem, bardzo wygodne, bo się zwalnia wtedy, wykonywałem w ogóle bez kijków. Nie pan sobie to wyobrazić. Ta sprężysta sylwetka na stoku była wręcz legendą Tatr. Piotrze. Odczytałem to zdjęcie na swój sposób. Pozwoli pan redaktor, że po prostu na melodię numer 3, czyli bluzik w E. Już źle. Mrozek szczypie w nos i w uszka. Chłopczyk nartki ma na nóżkach. Mizerniutkie to pachole. czy poradzi sobie w szkole. No bo sportem wyczynowym nie zaprząta sobie głowy. Inni chłopcy suną z górki. I tutaj będzie tak, że jednak bardziej refleksyjna to osobowość. A on wypatrzył trop wiewiórki. I to jest... No i zobaczymy, co będzie dalej w następnym odcinku. Pracujemy na... Na razie tak. O, następny odcinek niedługo, przypomnę, w czasie spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej duet Bukartyk Kawałko na żywo tworzył piosenki do niektórych zdjęć z fotografomanii. Czas na kreację Wojciecha Manna. I wracamy do zdjęcia numer 1. Proszę przewinąć albo w książce, albo na naszej stronie. To zdjęcie z pniem. I od razu też prośba, aby potem zwrócili Państwo uwagę na zdjęcia o numerze 16, chłopiec w kapeluszu, 17, chłopiec na plaży i 18, zdjęcie z krynicy. Ale jeszcze zdjęcie numer 1. Mały Wojtuś ujeżdża pień w czapce. Co to była za czapka? Ale trochę nie bardziej, przecież wszystko wyraźnie widać. To była czapka wiosenno-letnia, nie grzejąca nadmiernie. To jest element ozdobny, ten chwost. Natomiast ona miała to do siebie, że chroniła przed zbytnimi promieniami, wie pan, ultrafioletowymi, żeby mi się nie zrobiły jakieś te w głowie. I trzymała się bez tych niepotrzebnych sznurków pod brodę. Była wykonana z włóczki, prawdopodobnie sprężystej, i mimo pewnej łysości mojej w tamtym okresie, bo nie miałem jeszcze bardzo takich jak teraz włosów, to się trzymała głowy. Teraz trochę się boję, ale czy pan w młodości przejawiał jakieś skłonności naturystyczne? Chodzi pan o tego? Mhm. Bo z kolejnego zdjęcia wynika, że jako młody chłopiec to pan raczej do tekstylnych nie należał. Ja panu powiem prawdę, proszę pana. To nie jest tak, że ja miałem upodobanie w pozbywaniu się odzieży. Ale jak któregoś dnia zobaczyłem tego sześciopaka, tę klatę, proszę pana, to wszystko bez żadnych, wie pan, hantli, wyćwiczone samym ruchem, to pomyślałem sobie, dlaczego ja mam tego światu nie pokazać. I to był ten moment, kiedy na chwilę zapozowałem. Ale gdzie pan zobaczył ten sześciopak? No w lustrze. Tu wie pan, mięśnie tak się... A, u siebie? U siebie, no a gdzie pan myśli, że to... I on się panu sam wytworzył, czy pan jakoś... No trochę tak, wie pan, przytrzymałem jak kulturyści. Wyskoczyły. No, przed lustrem tak chodziłem, im się spodobało i wyszedłem, jak pan widzi, przed aparat i mówię, trzaskajcie, póki jestem opalony. A skąd pan ten kapelusik wziął, żeby coś zasłonić, cokolwiek? To jest słomkowy, pan nie miał w swojej młodości. To popularny bardzo produkt, niedrogi, przewiewny, a jednocześnie też, wie pan, tak kowbojsko podkreśla lekko. No właśnie, a ja myślałem o tym, że to był taki pierwszy element młodego filozofa, który się w panu też rodził. No wie pan, to pan nadinterpretuje. Nie, no zaraz zobaczymy kolejne zdjęcie, na którym wygląda, że pan od młodości chciał być, no, co najmniej filozofem. Ciekawe, które pan wybrał zdjęcie. A to? Dumałem, czy zrobić babę, czy nie. I nie zrobiłem. Kto panu najwięcej zdjęć w młodości zrobił? Moja mama. Najwięcej moja mama, ponieważ ona miała aparat. Po pierwsze. Po drugie, umiała się nim posługiwać. To był aparat w ogóle jakiejś legendarnej marki, która dla mnie wtedy była czymś tak naturalnym, bo on był zawsze w domu. Ale jak później, dużo później rozmawiałem z ludźmi, którzy się interesują fotografią, jak nauczyłem się tej marki, bo to była niemiecka firma Feuchtländer, to mówili, proszę pana, ja się nauczyłem wielu rzeczy o tym aparacie, był to aparat z miechem, takim niedużym, I potem ja przejąłem od mamy umiejętność robienia tych fotografii. W ogóle to jest taki osobny rozdział w moich wspomnieniach. Cała ta zabawa w fotografię, bardzo amatorsko przeze mnie traktowana, ale jednak nauczyłem się bez tych wszystkich sztuczek współczesnych, jak światłomierze, komputery, dalmierze w obiektywie cuda nie widy. Na oko wyłącznie ustawię przysłony, migawkę, ostrość i niektóre zdjęcia nawet całkiem wychodziły i to było takie ważne. A dlatego moja mama, że to nie będę wchodził w szczegóły, ale przez pewną część mojego dzieciństwa musiałem je sama wychowywać, ponieważ władza ludowa zamknęła mojego tatusia do więzienia. Czy pan był urwisem, czy nie? Raczej nie. Ja nie byłem jakimś tam takim przesadnie dobrze ułożonym lalusiem i mam na sumieniu parę wybryków. Pomijam tę chciałbym o tym posłuchać. Tę kaczkę nieszczęsną, ale nie byłem takim kłopotem czy problemem dla mojej mamy, że musiała się zamartwiać, co ze mnie wyrośnie. Ale chodzi panu o co? Jakieś takie wybryki młodzieńcze? Mm-hmm. O małe przestępstwa. Cóż to ja takiego zrobiłem? Już w Warszawie, kiedy mieszkaliśmy na Powiślu, tam zresztą całe życie spędziłem praktycznie. Na przykład to taka zabawna historia, chyba tego nie opisałem nawet. Bawiliśmy się zimą na podwórku, to było takie podwórko studnia, przedwojenny dom. Bawiliśmy się w budowanie jakiejś takiej fortecy ze śniegu. No, napadało tego śniegu, on trochę był taki zamarznięty. Te bryły śniegowe wykuwałem takim drągiem metalowym, który skądś tamśmy skombinowali. I wysmyknął mi się ten drąg z ręki. Jakoś tak nieszczęśliwie, że przeleciał przez tą kupę śniegu, a następnie przez okno jednych państwa do środka. I mój ojciec, który był w naszym mieszkaniu na drugim piętrze, powiedział, że pierwszy raz coś takiego przeżył. Usłyszał dźwięk tłuczonej szyby i w tym samym momencie dzwonek do drzwi. To ja pokonałem dwa piętra piechotą w takim tempie, że nie zdążyło wybrzmieć to rozbite okno, a ja już byłem w mieszkaniu ze strachu, co jest naprawdę jednym z lepszych wyników moich biegowych. No i różne takie głupoty, no tam się zdarzały, no. Ale pamiętam zachwyt ojca, że w takim tempie. Wojciech Mann i jego różne kreacje na kolejnym zdjęciu, które państwu pokazujemy na naszej stronie, numer 19. Wojciech Mann, jego siostra, czasami przez niego prześladowana i on w krótkich spodenkach, a w tle Pałac Kultury i Nauki. A teraz o swetrze. Dobrze? Zdjęcie numer 20 z naszego albumu, zdjęcie z kolegami, to już są czasy późniejsze. Dobre liceum imienia Czackiego w Warszawie. Na nim Wojciech Mann, dwaloseksualny, choć jak się okazało po latach jedynie udający, bo owłosienie na twarzy było domalowane. Zdjęcie ze szkolnego teatrzyku, ale najważniejszy jest sweterek. Dlaczego? Bo okazuje się, że Wojciech Mann jako jedyny, przynajmniej w swoim roczniku, przystąpił w szkole do egzaminu dojrzałości nie w garniturze, ale w rzeczonym sweterku. W tym sweterku, no i okazało się, że to nie do końca było tak jak należy. Nie, poszedłem ubrany jak należy, tylko inaczej niż reszta. To jak pan poszedł? No właśnie nie miałem tego garniturku marynareczki, tylko w swetrze poszedłem. A czemu pan nie chciał pójść w garniturze? Co pan? No ja nie lubiłem garniturów, a moja mama powiedziała, że jak nie lubisz, to cię nie będę zmuszać. Paru rzeczy nie miałem, które mieli prawie wszyscy. Cofając się do podstawówki, nie miałem, proszę pana, pończoch na przykład. Też nie miałem. No ale pan jest młodszy. A wtedy obowiązkowo chłopcy mieli pończochy i takie ohydne podwiązki, które wystawały z krótkich spodenek. I to było coś tak wstrętnego, że mój ojciec artysta powiedział, że mi się nie dziwi, że w ogóle mi zakazuje czegoś takiego nosić na nogach. Różowe podwiązki i burę pończochy. Wyobraża pan sobie? U mężczyzny. No chyba, że pan... Tarczy szkolnej też pan nie nosił, bo pan był łobuzem i pan nie chciał. Nosiłem, ale do czepianu. żeby chować szybko. Nie, bo to nawet nie chodziło o to, że się wstydziłem szkoły, tylko w związku z tym, że nie miałem tych sweterków 50, to jak mi by przyszyli do tego jednego, to potem kiedy sobie idę do klubu na przykład, bo bywało, żeśmy chodzili coś z tą tarczą, to był trochę obciach, a nie będę tego pruł, żeby na rano mama mi znowu przyszyła. Więc były tarcze na szpilki, na gumki, na cuda, żeby wchodząc do szkoły ją mieć, a potem już jej nie mieć. Sprytny Wojciech Mann w liceum. Kiedy przegląda się jego domowe archiwum, to z czasów licealno-studenckich, w tej chwili proszę Państwa, byśmy spojrzeli na zdjęcia w naszym albumie opisane numerami 22 z kobietą, z kobietami i z kolegą, numer 23 kamień i numer 24 oraz 25. Jakże inne włosy, tak to powiedzmy. Otóż na tych zdjęciach doskonale widać, że w tamtym okresie życia pan Wojciech czasu nie marnował. No ale można zapytać, co sprawiało, patrząc na zdjęcie numer 22, czy też inaczej, dlaczego na panu wieszało się tak wiele kobiet? Mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista, proszę pana. To jest piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Rzadko kiedy się tak spotykają w jednym człowieku. Czar osobisty, pan. Nie dało się ich oderwać ode mnie. Nie, to były bardzo miłe ze studiów koleżanki. Jak już to zdjęcie zrobili, to sobie poszły. Pan też lubi być blisko natury, moim zdaniem. Często pan się przytula do kamieni? Wydaje mi się, panie redaktorze, że pan trywializuje pewne sprawy. Bo ja robię zdjęcie, które jest zdjęciem artystycznym. Nie ma tu żadnych podtekstów. Nie ma tu a pan albo widzi we mnie, proszę pana, mężczyznę, który jest naturystą i się obnaża z niewiadomych powodów, albo pan tutaj coś sugeruje. Ja siadłem i uznałem, że to jest kompozycyjnie bardzo piękne. I zostało tak utrwalone. No. Nie ma pan zdjęcia z kamieniem żadnego? To, co mam na głowie, jest w 100% naturalnym owłosieniem własnego chowu, pisze Wojciech Mann. Gęstym jak pierwotna dżungla i równie jak owa dżungla nieujarzmionym i fascynującym. No. Pan te włosy hodował dla kobiet, czy po to, żeby pogować pod sceną? Proszę pana, to jest naturalne. No, może teraz mam krótsze, bo byłem u fryzjera, ale zawsze mam pióra, jak się masz. Jaka to jest fryzura, chciałem zapytać. To jest... Wie pan, że nazwy nie znam, ale to jest... Wczesny Benny Hill. Dobrze, że państwo są tutaj i mogą naocznie potwierdzić takie powiedzenie: uderz w stół. Niektórzy mieli. Wyjątkowa chemia między Wojciechem Mannem a Piotrem Bukartykiem, jak słychać. Pierwszy za chwilę zaśpiewa, ale wcześniej dwa kolejne zdjęcia. Numer 26 w budce telefonicznej i zdjęcie numer 27, hiszpańskie. Trochę państwa zaskoczymy, bo tam na zdjęciu jest byk na naszej stronie w albumie, ale być może pojawi się też zdjęcie Wojciecha Manna, o którym za chwilę opowiemy. Zacznijmy od tego w budce. Wojciech Mann w płaszczu i w kapeluszu. Czy pan kiedyś myślał o tym, żeby pracować w wywiadzie? Proszę pana, nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. A, nie wie pan, po prostu... Świetnie pan te kubły wykadrował, chciałem tylko powiedzieć. Ale to świadczy o mojej uczciwości, bo mogłem to obciąć i by było zdjęcie, wie pan, a tu jest prawdziwa warszawska ulica z kubłami. Zresztą te kuby są najważniejsze dla mnie w tym zdjęciu, bo one udowadniają, jak, ja nie wiem, jakby to określić, polski system naśladujący w pewnym sensie rozwiązania zachodnie nie do końca je sprawdził. i zrobili kopię tych kubów, takich jak za granicą te wozy przyjeżdżały i tego, ale nie wzięli pod uwagę, że coś w konstrukcji było nasze inne. Jak ten kubeł walił o tą śmieciarę, to mu się wyginała klapa. I wszystkie kubły w Warszawie miały wygięte klapy. No bo szczelność nie była najważniejsza. Ważne, żeby zrobić prawie tak jak za granicą. Ale pan tak wygląda, bo podobno pan wtedy wzorował się na Garym Cooperze. Na większości tych kowbojów słynnych, wie pan. Gary Cooper był oczywiście moim ulubionym, ale cała masa, Henry Fonda, Alan Ladd, wie pan, kapelusz. Pod kożuchem oczywiście mam kolty. Ale pan się w pewnym momencie postanowił przeobrazić z Coopera w Tonego Halika i zaczął pan podróżować po świecie. Jak pan wpadł na pomysł, że brązowy podkoszulek będzie najlepszy na podbój Hiszpanii? Ja nie wiem, co się śmieją, dlaczego się śmieją. To jest, no to jestem ja w Hiszpanii pod tym. Pod czym? Pod bykiem, konkretnie pod reklamą Koridy i brązowy podkoszulek wydał się bardzo stosowny, nawet pasuje do tego plakatu. A poza tym karnacja moja wówczas trochę słońcem taka przybrązowiona jakoś ładnie się komponowała z tym wszystkim. Ale pan chciał być uczestnikiem czy widzem tego wydarzenia, które tam jest? Nie, wie pan, uczestnikiem to nie, no w końcu nocy, no ja nie mam takiej aż wprawy w kontakcie z tymi zwierzętami, chociaż biorąc pod uwagę opisane przeze mnie pewne epizody z pracy w PGR-ze jako pomocnika weterynarza, to może i bym się nadał. Ale byłem na tym jednym czy drugim widowisku i nie ukrywam, że to było przeżycie. Bo jednak na moich oczach mordowali duże, silne zwierzę. Piotrze i Krzysztofie. No więc to w budce. Już mam wszystko napisane, także jesteśmy gotowi. Tylko jak to się złoży w całość? Ale nie, to się złoży z tamtym, czyli plusik w E. Wracamy do tego klimatu cooperowego. A się walnąłem? Ten sam chłopiec, teraz duży, rzec by można, czas mu służy. Wielu panien posiadł względy, gdyż czuły był na mody trendy. On już tego nie pamięta, jak ceniły go dziewczęta. Bo przez wdzięki swe chłopięce miał roboty pełne ręce. Tyle. Potem miała być od razu trzecia, tak będziemy rwać. To, no ale to... No nie ale wiem, no, oddaję, takie, mam nadzieję, nie, nie klimat. Nie, rymy. Ta. Rymy, dobre rymy. Tak. Dobre. Proste, rym powinien być prosty. Niebanalne zakończenie też. Podobało mi się to takie rymowanie. Nie ukrywam, proszę państwa, że gdy przygotowywaliśmy się do spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wiele osób pytało, czy pan Mann na żywo przeczyta pogodę. Udało się znaleźć takie zdjęcie o numerze 28 w naszym albumie, nazwijmy je Cisza Oceanu. Pokazaliśmy je na ekranie i wtedy na scenę wszedł Darek Pieruk, który tworzy te piątkowe prognozy. Zatem, panie Wojtku, wiele osób chciało, by pan przeczytał pogodę na żywo. Nie tam wiele osób, sam pan to wymyśli. Nie ukrywam, że wiedziałem, że tu będę i na wszelki wypadek zabrałem ze sobą taką specjalną prognozę. Ona, tak patrzę, miejscowości jest wiele, dokądkolwiek jechaliby państwo, na pewno się przyda. Ciekawe. Darek zresztą, proszę państwa, budzi mój podziw, ponieważ raz czy dwa razy, no to byłoby naturalne, że układa prognozę taką z wybranych miejscowości, które mają jakiś leitmotyw, jakiś wspólny temat i tak dalej. Ale on się rozpędził i robi to co tydzień. I to jest niesamowite. Raz wpaść na pomysł oryginalny, niepowtarzający się, a dwa, wygrzebać tych wszystkich miejscowości na całym świecie, takie, których nazwy pasują do koncepcji. Więc to jest naprawdę... No zobaczymy, co wymyślił na dzisiaj. Po mglistym poranku na niebie wciąż dużo chmur. To jest bardzo mętna informacja. Gdzieniegdzie popruszy śnieg, napisał przez ukreskowany poproszy, nie ma wpadki, a na południu marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem jeszcze chwilami dość silny, a miejscami głównie na południu. To jest zwykła prognoza, tu nic nie ma. Jedziemy dalej. Temperatura. Aha, no tak. Manie koło Międzyrzeca Podlaskiego -5. Many koło Tarczyna -3. Maniowo koło Tczewa -4. Manowo koło Koszalina, Mandzin? Koło Garwolina i Maniewo koło Poznania -2. Maniecki, tam się podoba, koło Śremu. Maniów Mały i Maniów Wielki, obydwa koło Wrocławia, -1. I to by wydawało się, że jest okej, ale teraz mamy za granicę. Wyspa Man w Wielkiej Brytanii 9. No to łatwe. W Sri Lance Manakola 26. Manik Kazi w Bangladeszu. To świetnie, bo ojciec mój Kazimierz mu. Manik Kazi w Bangladeszu 27. Mananarara. Manakot Nepal. O, to muszę mojemu kotu powiedzieć. 29. O, to trudne na Filipinach. Manabujok 30, Maniota na Wyspach Salomona 31, Maniolo, Republika Środkowoafrykańska 32, no i pięknie zakończył. Manabubulu na Wyspach Salomona 33. Dziękuję bardzo, Darek. Pan nie jest takim typowym turystą, prawda? No nie jeździ pan na zorganizowane wycieczki, raczej nie, sam, z żoną, z synem, bokiem, po cichu, jak się pan tapla, to nie przy ludziach. Ale nie udało się panu uciec od takiego bycia polskim wcieleniem japońskiego turysty, panie Wojtku. A to pan chce powiedzieć, że kamerka... Podobała się panu ta ściana, że pan chciał... Bardzo, no właśnie. Bardzo robiłem tak, panoramę, ściany robiłem. Ale to, co pan mówi o tym jeżdżeniu cichaczem, to jest pewnego typu dodana wartość do tego, jak się ma gębę jako taką rozpoznawalną. Bo zdarzyło nam się pojechać już w takie miejsce, gdzie wydawałoby się, no będziemy raczej zupełnie inkognito. I pamiętam, przysięgał, że to nie jest próba imponowania komukolwiek, ale miejsce było dalekie bardzo i odległe, i egzotyczne, jeszcze jakieś Karaiby, coś takiego, zanim te masowe wycieczki były tak stosunkowo łatwo dostępne. I siedzieliśmy sobie po chyba kolacji dookoła, jakieś tam towarzystwo międzynarodowe. Czekamy na występy, chyba miały się odbyć. I nagle w tej takiej ciszy, w tej temperaturze takiego tropikalnego wieczoru, nie wiem, czy mogę całość zacytować, trochę nie chcę. W każdym razie, a trochę chcę. Ja jedno słowo podmienię na łagodniejsze. Taki krzyk. Słyszę krzyk i z artykulacji od razu widać, że jest to krzyk osoby nietrzeźwej. Kurde, Wojtek, jesteś tu, jesteś, Wojtek! I w ten cichy, miły wieczór... Co pan podmienił? Przed jesteś, no takie... Wdziera się dwóch mężczyzn słusznego wzrostu, kompletnie nawaleni, nie patrząc na to wszystko, co tam jest, podbiegają, mówią: cześć, ja jestem lekarzem z Opola. No chyba nie odmówisz, że się napijemy, mówi. A ten drugi stał tak obok, się kiwał i mówi: ty, może się wszyscy razem napijemy. No byłem czerwony ze wstydu, bo mi było, bo ci wszyscy dookoła widzieli, no że oni mówią chyba w moim języku. Jakaś obsługa próbowała takich paru szczupłych, ciemnoskórych, eleganckich panów, że tego, a idźmy stąd z Wojtkiem, teraz będziemy... Słuchajcie, no coś okropnego zupełnie. Lekarz z Opola. Czyli się pan nie napił? udało mi się nie napić. Coś takiego się udało, jakąś figurę zrobić. Wydaje mi się, ja nie pamiętam szczegółów, ale albo mu obiecałem, przysiągłem się pod Świętym Krzyżem, że zaraz wyjdę do niego za ośrodek. Coś takiego, żeby go spacyfikować. Ale to bardzo przyjemny wieczór. I zostańmy jeszcze przez chwilę poza Polską. Przed nami dwa ptaki. Na zdjęciu o numerze 31 znajdą Państwo małe zwierzątko, o którym za chwilę też Państwo usłyszą. A na zdjęciu numer 30 za chwilę pojawi się duet Man Materna, przytulający się do czegoś wielkiego, mówiąc dokładnie do wielkiego ptaka, tej telewizyjnej postaci. Sprawę mógł wyjaśnić tylko jeden człowiek, kolejny gość wieczoru, dr Andrzej Kruszewicz. Ale numer. Sam bym chciał to zrobić. Gatunek niemożliwy do określenia. No właśnie. Nie, naprawdę, to jest niesamowite. Jeśli Państwo słuchają tego, co pan doktor opowiada, to potem mam falę całą SMS-ów i listów na temat tego, co pan mówi, na temat spostrzeżeń słuchaczy, pytań, które nie wszystkie do pana trafiają. To jest po prostu fantastyczne.